حضور آپ دوران بیان پرچی آگے بھیجنے اور گھومنے پھرنے سے منع فرماتے ہیں کیونکہ اس سے توجہ بڑھتی ہے، مگر دیکھا گیا ہے کہ آپ کے حارثین ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں، کیا اس سے توجہ نہیں بڑھتی؟ تو کیا حارثوں کو ہٹا دیا جائے، سامان کی چیکنگ نہیں کی جائے؟ آپ بتا دیں، میرے گلشن کے مہکتے پھولوں، صرف یہ میری حفاظت کے لیے نہیں ہے، میں تو یہاں بیٹھا، اگر معاذ اللہ وہاں دھماکہ ہوتا مجھے کچھ نہیں ہوتا، بالکل اندر شٹک، مجھے کیا ہوگا؟ بم کوئی اتنا بڑا کوئی تھوڑی لا کر ٹرک پہ لاد کے رکھ سکتا ہے، تو بڑا چاہیے جو مطلب شہروں کو تباہ کر دیتا ہے، تو یہاں تو چھوٹا سا پٹاخہ رکھ سکتا ہے آدمی بیگ میں ڈال کر، تو اطراف میں جو ہے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ چیک اگر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کرتے ہیں، میرے پاس ادھر بیگ کتنے رکھنا، اگر وہاں بھی بیگ رکھا تو میرے کو وہاں سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ اتنا نہیں ہے، بہت مشکل ہے گندے وہیں کے لوگوں کو نقصان ہوگا، تو یہ سارے فیضان مدینہ کے تحفظ کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں، یہ بدتمیزی کرتے ہوں گے لیکن آپ بھی تو منہ چڑھاتے ہوں گے، جھاڑتے ہوں گے، تالی دعا سمجھتی ہے، کیا ہے دیکھ دیکھ اس میں کیا ہے، تو پھر اس کو بھی غصہ آتا ہے، پولیس والے اور سب ماحول کے بھی نہیں ہیں، ان کی بھی کھوپڑی گھما دیتے ہیں دیوانے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، تو اس لیے آپ چپ چاپ مطلب آپ چیک کرنے دیں، آپ اگر چیک کرنے میں رکاوٹ بنیں گے ان کی گھومے گی کہ یار کہیں ہے اس میں لگتا ہے، جب یہ ٹال رہا ہے اس کو شک پڑے گا ان کو، تو لازمی چیک کریں گے، تو میں وقتاً فوقتاً ان کو سمجھاتا ہوں نرمی کے لیے کہ بالکل سختی نہیں کر رہی ہے، لیکن میں نرس کے بعد تالی دعا سمجھتی ہے، میں اسلامی بھائیوں کے بھی سلوک بازوں کا دیکھتا ہوں کہ ان کی بھی حرکتیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کے گھوم جائے، تو اس لیے مہربانی کر کے آپ نرمی کریں، تو میں وقتاً فوقتاً سمجھاتا رہا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی ہے، یہ تحریک ہے، ہمیں سختی نہیں کرنی، کوئی اگر گڑبڑ کرتا ہے اس پر اسلامی بھائی تو اس پر بھی سختی نہیں کرنی، یہ لوگ مسکرا کر کیوں نہیں دیکھتے، تو یہ گارڈ کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان میں ان کو عوام سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، نہ ان کو میری طرف سے، اگر یہ عوام سے فری ہو جائیں گے تو یہ پھر یہ نہیں کر سکے، یہ پرچیاں بھی آپ کی پکڑ لیتے، میں اس کے بھی خلاف ہوں، وہ پرچی بھی نہیں پکڑنی چاہیے، یہ بھی مطلب سیکورٹی کے خلاف ہے کہ یہ ایک طریقہ دشمن اپنا سکتا ہے، کہ جیسے یہ دو کھڑے ہوئے میرے پاس، تو ایک بلائے گا بھائی جان بھائی جان ایمرجنسی بھائی جان ایمرجنسی، تو یہ ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، ادھر سے فائر آ گیا، تینوں نیچے گر گئے، تو یہ سیکورٹی کے پوائنٹ ہے جو یہ لوگ نہیں سمجھتے، یہ بہت خطرناک پوائنٹ ہے، اس طرح لوگ ان کو تحفے دیتے ہیں، چٹیاں دیتے ہیں، یہ بےچارے پکڑ لیتے ہیں، کبھی میرے کو مطلب سنبھالنے کے لیے دوڑتے ہیں، میں نے 20 دفعہ ان کو کہا ہے کہ دیوانے مجھے نوچتے رہے، آپ لوگ مجھے نہیں بچائے دے رہے، آپ لوگ یوں ہٹاتے ہو ہٹو ہٹو ہٹو، دشمن آئے گا ہم سب کو لیتا جائے گا، دار دار دار دار کر کے، ہر ایک مصروف، ان کو مصروف نہیں ہونا چاہیے، ہنسیں گے ملنساری کا اظہار کریں گے، ملنسار بھی ہنستے بھی ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر یہ آپ سے ہنسیں گے بولیں گے تو توجہ ان کی سیکورٹی کی طرف نہیں رہے گی اور دشمن اپنا کام کر جائے گا، تو ان کو چٹھی پکڑنی بھی نہیں چاہیے، بالکل اپنی جگہ سے ایسے ہیں جیسے ان کو گڑا ہوا ہے، کوئی چٹھی دکھا رہا ہے چٹھا دکھا رہا ہے، یا کچھ تحفہ دے رہا ہے، سونے کی اینٹ دکھا رہا ہے کہ دے دو الیاس کو، ان کو نہیں لینی چاہیے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ بس یہ ہر طرف یہ نظر رکھے کہ کوئی شرارت تو نہیں کر رہا، سمجھ میں آتی ہے نا میری بات، کہ فائر بار بار نہیں ہوتا، حملہ بار بار نہیں ہوتا، ایک ہی بار ہوتا ہے، اور ایک ہی بار مجھ پر ہوا لیکن بس میں بچ گیا، اللہ نے کرم کر دیا، میرا وقت پورا نہیں ہوا تھا، لاہور میں 2 شہید ہو گئے، میں الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو یہ ایک بار ہوا، اور ان کے انہوں نے اس ٹیم نے 20-22 مارے تھے جن میں ایک الیاس قادری بچ کے نکل لیا تھا، یہ اخبار میں میں نے پڑھا تھا وہاں کے لاہور کے، تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، تو ایک ہی بار کے لیے تو کام، ملک پر ہمارے حملہ روز روز حملے تھوڑی ہوتے ہیں، تو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر دشمن آنکھیں بند کر کے آ جائے گا، ابھی دیکھ دیکھ کے ڈر جاتا ہے، یہ بھی ہمیں اطلاع ہے کہ کوششیں کی ہیں مجھ پر حملہ کرنے کی، لیکن یہ ان لوگوں کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اللہ کا کرم، میں جب بھی ہوائی جہاز میں جاتا ہوں میری بھی چیکنگ ہوتی ہے، اچھی خاصی چیکنگ بازوں کا، تو امامہ اتار کے بھی چیک کرتے ہیں، تو میں نے آج تک احتجاج نہیں کیا، بلکہ ایک بار ایک نے امامہ اتار کے چیک کیا نا میرا، تو دوسرا آ گیا جو جانتا تھا، مجھے کافی سیکورٹی والے اب پہچانتے بھی ہیں دعوت اسلامی کی برکت سے، تو وہ مطلب آ گیا کہ کیا کرتے ہو، ان کا تم نے امامہ چیک کیا؟ تو اس نے بار بار وہ معافیا مانگ رہا تھا، میں نے کہا نہیں آپ نے صحیح کیا، کہ ڈیوٹی ہے چیک کرنا چاہیے، امامے میں بھی تو کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے مطلب یہ کہ اب میں تو اس کا عادی ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ سیکورٹی کی جتنی معلومات الحمدللہ مجھے ان پولیس والوں کو بھی نہیں ہوتی، ان کو مجھے بارہ گائیڈ کرنا پڑتا ہے، اتنی معلومات ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے کہ کس کس طرح مطلب ہے کہ کیا کیا وہ کمزور پوائنٹ ہوتا ہے جس سے مطلب ہے اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ سارے کمزور پوائنٹ بند نہیں کیے جا سکتے، یہ عوامی تحریک ہے، اس میں بچ نہیں سکتے. تو بس اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے، ورنہ یہاں دھماکہ کوئی مشکل کام ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، آپ سب کے صدقے مجھے دین کی خدمت کے لیے زندہ رکھے. اگر میرے مقدر میں دین کی خدمت کرنا ختم ہو گیا ہے تو میں ایک سانس بھی دنیا میں لینا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ منورہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت نصیب فرما دے محبوب کے جنموں میں. دین کی خدمت ہے تو اپنے، ورنہ کیا بیکار مطلب یعنی کہ بوجھ بنا رہنا لوگوں پر. تو اگر کسی سے بدتمیزی انہوں نے کر لی ہے تو دلازاری ہو گئی ہے تو میں آپ سب سے ان حارثین کی طرف سے معافی کا طلبگار ہوں. مہربانی کر کے ان بیچاروں کو معاف کر دیں کہ انہوں نے اپنی جان داؤ پر لگائی ہوئی ہے اور یہ رضاکارانہ طور پر آتے ہیں باری باری، ایک روپیہ بھی اپنے ان کو تنخواہ نہیں دیتے. صاف بات ہے یہ دعوت اسلامی والے جو ہیں یہ محبت میں آتے ہیں، یہ دین کی خدمت دیکھ کر یہ متاثرین ہیں دعوت اسلامی کے، اور بعض اس میں معتکب بھی ہیں پولیس والے اعتکاف میں. تو ان کا بھی تو درد ہے نا، جذبہ ہے، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ دیوانے بھی ہیں، یہ روتے بھی ہیں، کمرے میں آ کے پچھاڑے بھی کھاتے ہیں، ان سے سر پھاڑنا بھی ثابت ہے دیوانگی میں، مگر یہ چار دیواریوں میں کام کرتے ہیں، سب کے سامنے اکھڑے رہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.